ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำความสงบกันสักครู่หนึ่งก่อนที่จะไปทำความเข้าใจในหัวข้อประเด็นธรรมะเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้วันนี้เรามาสังเกตดูลมหายใจของเราท่านผู้ฟังเจริญอานาปานสติแล้วตามด้วยการแผ่เมตตาเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงแต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแน่นอนว่าในขณะที่เราดูลมหายใจนี้มันก็จะมีเสียงอื่นๆหรือมีความคิดนึกอื่นๆผ่านมาแน่นอนเสียงก็ไม่ต่างอะไรกับภาพไม่ต่างอะไรกันกับความคิดเพราะว่ามันเป็นอายตนะภายนอกสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกมากระทบอายตนะภายในมีหูมีตามีใจเป็นต้นเราก็จะเกิดการรับรู้ได้อันนี้เป็นธรรมดามีเหตุมีเงื่อนไขมันก็เกิดปัจจัยปรุงแต่งตามกันมาเป็นธรรมดาเราจึงมีการรับรู้ได้ในขณะเดียวกันสตินั้นก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาได้จากเงื่อนไขปัจจัยคือความเพียรที่เรากำลังใส่อยู่นี้เรามีความเพียรในการตั้งไว้ซึ่งสติตรงไหนคือสติลมหายใจไม่ใช่สติท่านผู้ฟังลมหายใจเป็นเครื่องมือเฉยๆคุณจะใช้พุทโธก็ได้คุณจะใช้ธัมโมก็ได้คุณจะใช้กายก็ได้ใช้ได้หลายอย่างเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเอาแต่ในที่นี้เราใช้ลมหายใจแล้วลมหายใจไม่ใช่สติแล้วสติมันไปอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงจิตจิตอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่ตรงนั้นแล้วตรงไหนของจิตที่ว่าเป็นสติคือตรงที่จิตนั้นไม่เพลินไปนั่นเองถ้าเมื่อไรจิตเพลินไปตามความคิดที่ผ่านมาทางช่องทางใจถ้าเมื่อไรจิตเพลินไปตามเสียงผ่านมาช่องทางหูหรือจิตเพลินไปตามภาพตามรูปที่ผ่านมาช่องทางตานั่นคือจิตไม่มีสติแล้วมีลมหายใจอยู่ก็จริงแต่หายใจทิ้งเฉยๆไม่ได้ตั้งสติไว้ได้ด้วยเครื่องมือคือลมหายใจแต่ถ้าเราไม่เพลินไปจิตของเรานั้นไม่เพลินไปตามความคิดรับรู้อยู่ก็จริงแต่ไม่เผลอไม่เผลอแล้วจิตคุณจะตั้งอยู่กับอะไรในที่นี้เราก็ใช้ลมหายใจไงใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือแห่งการระลึกถึงความคิดมีมาแน่นอนเสียงมีมาแน่นอนรูปมีมาแน่นอนมีมาแน่นอนแล้วเราไม่เผลอไปตามเสียงนั้นเป็นต้นไม่เผลอไปตามความคิดนั้นเป็นต้นแต่ว่าให้อยู่กับลมการที่ไม่เผลอไปตามนั่นคือสติการระลึกถึงลมหายใจได้ความระลึกได้นั้นคือสติสติที่เกิดขึ้นนั้นก็จะรักษาจิตของเราทันทีสติจึงอยู่ที่จิตไงท่านผู้ฟังรักษาจิตไม่ให้มันเพลินไปถ้าจิตไม่มีสติรักษาจิตก็จะเพลินไปตามเสียงตามภาพแต่ถ้าจิตมีสติรักษารับรู้อยู่ก็จริงแต่ไม่เปลี่ยนไปเราจะสร้างสติขึ้นมาได้ในที่นี้เราก็ใช้เครื่องมือง่ายๆอย่างลมหายใจนี่สักก่อนแทนที่จะปล่อยให้จิตมันไปตามความคิดนึกต่างๆเอาฝึกในการที่จะระลึกถึงทวนกระแสระลึกถึงลมหายใจทวนกระแสของความคิดทวนกระแสของตาของหูที่มันจะไหลไปตามตัณหาตัณหาท่านผู้ฟังความทะยานอยากอุปาทานพวกนี้เป็นกระแสเป็นกระแสของสิ่งที่จะพัดพาเราไปตามผัสสะต่างๆมันจะดึงไปเนี่ย มันไม่ดึงไปทางอื่นหรอกนอกจากนามรูปมันไม่ดึงไปทางอื่นหรอกนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจดึงไปทางนี้เท่านั้นดึงไปแล้วเพลินไปแล้วทำอกุศลธรรมได้นะคนที่หลงไหลเพลิดเพลินมันก็จะทำให้เกิดความโกรธความลุ่มหลงด้วยความโกรธความลุ่มหลงทำชั่วทำผิดทำบาปได้โดยไม่อายไม่กังวลแต่ถ้าเราไม่เผลอไม่เพลินไปหรือมีการยับยั้งไว้ได้บ้างนะไม่เพลินไป 100% มันก็ยังยับยั้งได้บ้างเราไปนิดๆหน่อยๆจะทำอะไรจะคิดอะไรเอาก็อย่าให้มันออกไปนอกกรอบของศีลก็แล้วกันยังมีความละอายความกลัวต่อบาปอยู่บ้างการทำเช่นนั้นสติก็รักษาไว้ได้มากน้อยก็ตามกำลังเราตั้งสติไว้กับลมหายใจทำให้เป็นธรรมชาติแน่นอนว่าบางทีเราก็แบบว่าอาจจะตึงๆเกร็งๆบังคับความคิดบังคับความรู้สึกให้แค่รู้เฉยๆท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับคือเพราะถ้าบังคับแล้วมันจะปวดหัวแต่ในที่นี้ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติบังคับเนี่ยมันไม่ได้แต่ให้ปล่อยอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่ใช่ปล่อยทิ้งไม่สนใจสนใจอยู่แต่รู้เฉยๆไม่ต้องบังคับเดี๋ยวมันนิ่งลงไปเองคำว่านิ่งลงไปเองนั้นหมายถึงต้องมีการควบคุมไงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะฝึกมันได้ต้องบอกมันต้องสอนมันต้องมีการควบคุมเอาใจใส่ดูแลแต่ดูสัตว์ป่านี่ไม่มีใครควบคุมไม่มีใครเอาใจใส่ดูแลมันไม่ฟังคำมันไม่รับคำสั่งถ้าจิตของเราเป็นเหมือนสัตว์ป่าไม่รู้เรื่องรับคำสั่งไม่ได้เวลาไหนจะให้คิดมันดันไม่คิดคิดไม่ออกเวลาไหนจะไม่ให้คิดเรื่องไหนไม่ต้องการคิดถึงมันดันคิดออกมันดันคิดถึงดีนักนี่แหละแสดงว่าจิตมันเป็นป่ามันไม่เชื่อฟังมันไม่รับคำสั่งต้องฝึกเขาต้องขนาบเขาต้องควบคุมเขาแต่ถ้าบอกว่าบังคับมากเกินไปเดี๋ยวมันตายได้จิตของเราเหมือนกันบังคับมากเกินไปไม่ได้จะปล่อยปละละเลยไปก็ไม่ควรต้องรู้จักควบคุมสั่งสอนอบรมบอกกล่าวมันอาจจะมีความประยศบ้างความเสพติดดิ้นรนบ้างสังเกตดูจังหวะไหนมันสงบลงเราค่อยบอกค่อยสอนแต่ต้องผูกเชือกเอาไว้ผูกไว้กับเสาที่มีความมั่นคงจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามันจะเกินไปก็ผูกมันเอาไว้กับเสาคือสติมันอาจจะยังบอกสอนเรื่องปัญญาเรื่องเห็นความไม่เที่ยงเรื่องปล่อยวางอะไรยังไม่ได้อะแต่ว่าก็ผูกไว้ก่อนด้วยสติพอตอนไหนมันระงับลงเย็นลงจิตของเราหนึ่งคือเป็นสมาธิค่อยบอกค่อยสอนว่าปัญญาเป็นอย่างนี้นะอย่าไปยึดถือนะให้เห็นความจริงอย่างนี้นะเป็นขั้นเป็นตอนไปท่านฟังในเบื้องต้นความประโยชน์ความเสพติดดิ้นรนในจิตของเรามันอาจจะยังมีให้แค่รู้เฉยๆว่ามันมาแต่ไม่ตามมันไปแค่ประเด็นที่ว่าเรารู้ถึงความมีอยู่ของมันได้เนี่ยนะอันนี้ดีแล้วระหว่างรู้แล้วดูอย่างบางคนนี่โกรธด่าคนอื่นไม่คิดว่าตัวเองผิดอันนี้คือเพลินไปตามความโกรธนั้นเต็มที่เลยไม่รู้ว่าตัวเองได้เบียดเบียนตัวเองแล้วความไม่รู้นั่นนะคือไม่มีสติยิ่งแต่ตัวเองว่าคิดถูกด้วยเนี่ยนะโอ้นั่นยิ่งมีทิฏฐิที่ผิดไปอีกเอาแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราโกรธแต่ว่าเราอาจจะยังยับยั้งความโกรธของเราไม่ได้โอ้นี่แสดงว่าคุณมีสติแล้วหรือมายับยั้งได้ภายหลังจากที่ได้ด่าคำเจ็บๆแสบๆไปแล้วเนี่ยก็ยังดีที่ว่ายังยับยั้งได้ภายหลังหรือว่ายับยั้งไม่ได้อะจะเต็มด่าเต็มไปแล้วเราก็พอแยกกันไปถึงจะค่อยมารู้สึกตัวว่าตัวเองผิดก็ยังดีท่านผู้ฟัง พราะว่ายังรู้สึกว่าตัวเองผิดยังระลึกได้ในภายหลังมีสติแน่นอนกำลังมันอาจจะยังไม่สูงแต่ยังมีอะไรนิดๆหน่อยๆท่านผู้ฟังมันพัฒนาได้พัฒนาได้ด้วยการเอาใจใส่เพราะว่าจิตของเราระลึกตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังมีกำลังขึ้นมาในที่นี้ให้เราจิตมาจ่อไว้อยู่กับสติเอาสติตั้งไว้อยู่กับจิตจิตที่ประกอบด้วยสติก็มีกำลังมากขึ้นสติที่รักษาจิตก็มีกำลังมากขึ้นจิตที่มีกำลังมากขึ้นก็ทำให้สตินั้นมีความมั่นคงขึ้นพัฒนาไปท่านผู้ฟังทีละเล็กละน้อยไม่ต้องเอามากเอาแค่ทีละลมหายใจเข้าเอาทีละลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำอย่างเป็นธรรมชาติความคิดนึกใดๆผ่านมาไม่มีปัญหาเพียงแค่เราไม่ลืมลมแค่เพียงเราไม่ลืมลมการเพลิดเพลินไปนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ด้วยความที่ไม่เพลินก็คือสตินั่นเองจิตที่มีสติรักษาจะค่อยระงับลงไม่เพลินไปตามเสียงบ้างภาพบ้างที่ผ่านมามีอยู่ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็แยกกันไปเหมือนคนอยู่ในป่าแล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีจากในหมู่บ้านไกลๆโน่นเสียงนั้นไม่ได้จะมารบกวนเป็นเสี้ยนหนามแก่จิตใจของคนที่อยู่ในป่านั้นได้เพราะอะไรเพราะมันไกลกันแต่ถ้าเปรียบเทียบนะคนที่ไม่มีสติเนี่ยต่อให้อยู่ในป่าได้ยินเสียงดนตรีแว่วมาแต่เพลินไปตามเสียงดนตรีนั้นโอ้เขาร้องเพลงอะไรกันน่าฟังจังน่าไปร่วมแจมด้วยอันนี้คือเพลินไปตามเสียงที่ผ่านมาแม้ไกลแต่ถ้าเราตั้งสติเอาไว้เสียงนั้นต่อให้ใกล้ก็จะไม่มาเป็นเสี้ยนน้ำเลยไม่มาเป็นเสี้ยนน้ำต่อจิตที่จะสงบลงระงับลงได้ความไม่มาเป็นเสี้ยนน้ำคือความที่เราเริ่มที่จะมีสมาธิแล้วสมาธินั้นคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวคือความที่จิตเป็นเอกเป็นหนึ่งค่อยระงับลงอันเป็นผลของสติคุณมีสติแล้วก็จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้เอาละโดยจิตที่เป็นสมาธิในตอนนี้ให้เราตั้งจิตไว้เจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาคือให้ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณนันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณให้แผ่ไปยังทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินโดยทางสี่ทิศไม่ยากฉันใดแต่นั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตา กรุณามุทิตาและอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญหลักธรรมฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทนั่นคือประเด็นเนื้อหาธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยชำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยทำเป็นประเด็นบัญญัติขึ้นเอาไว้ปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อที่จะให้กิเลสเนี่ยมันระงับลงไปกิเลสเนี่ยมันหลุดลอกออกไปเพื่อให้จิตใจของเรานั้นมีความดีความงามมีความเจริญขึ้นมาได้ในการพิจารณาของพระพุทธเจ้าก็ด้วยปัญญาของท่านเหตุการณ์นี้อาจจะบัญญัติเอาไว้สามอย่างบ้างสี่อย่างบ้างในหัวข้อประเด็นเดียวกันอีกเหตุการณ์หนึ่งคล้ายๆกันหรืออาจจะต่างกันก็ได้แต่ว่าควรจะใช้หัวข้อธรรมะที่มีความคล้ายๆกันเนี่ยท่านก็จะเอาพูดไว้อีกสี่ข้อบ้างห้าข้อบ้างเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างคนในสมัยนั้นเขาก็รวบรวมมามีการทำสังคายนาครั้งแรกก็โดยท่านพระสารีบุตรต่อหน้าพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านยังอยู่เนื้อความนี้ข้าพเจ้าเคยนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในสังคีติสูตรหรือไม่ก็จะเป็นในวาระหลังหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ยังมีการทำสังคายนาคือการรวบรวมกันออกมาแล้วก็สวดขึ้นพร้อมกันให้เข้าใจตรงกันนะว่านี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าการรวบรวมกันออกมานั้นก็จึงมีการแบ่งเป็นหัวข้อบ้างแบ่งเป็นสูตรบ้างแบ่งเป็นปิฎกบ้างอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันในช่วงของใต้ร่มพุทธบทในแต่ละสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวหัวข้อเหล่านี้แหละมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อให้การฟังการทำความเข้าใจนั้นมันไปได้ไม่เป็นภัยไม่เป็นงูพิษไม่เป็นปัญหาในภายหลังทุกอย่างที่มาฟังมันมีโทษมาพร้อมกับประโยชน์เสมออันไหนถ้ามีโทษมากมีประโยชน์น้อยเราก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอันไหนที่ถ้ามีประโยชน์มากมีโทษน้อยเราจะยุ่งด้วยก็ต้องระมัดระวังทุกอย่างยึดถือได้หมดท่านผู้ฟังทุกอย่างมีโทษหมดนั่นคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นยึดถือได้แน่นอนแต่เมื่อยึดถือแล้วปัญหามันเกิดตรงนี้ล่ะเราก็ต้องคอยระวังปัญหาเห็นโทษแม้ส่วนที่น้อยนิดหนึ่งนั้นคอยระมัดระวังอยู่เสมอจึงให้มีการทำสมาธิก่อนไงท่านผู้ฟังเมื่อจิตใจนั้นสงบเย็นดีแล้วก็สามารถทำความเข้าใจในหัวข้อได้แถมยังป้องกันโทษในความที่จะยึดถือผิดได้สองประโยชน์เลยประโยชน์ทั้งการป้องกันโทษประโยชน์ทั้งทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นคุณนั้นให้มากยิ่งขึ้นได้หัวข้อในวันนี้ก็เรื่องนี้แหละท่านผู้ฟังที่จะพูดถึงความเจริญความไพบูลย์การพัฒนาที่ให้ดีมีขึ้นได้หัวข้อนี้ท่านรวบรวมมาไว้ในคัมภีร์อังคุตรนิกายหมวดที่เป็น6ข้อในหัวข้อความเจริญความไพบูลย์ความดีขึ้นได้นี้มันก็จะมาตรงกันกับทัสสุตรสูตรอันนั้นมาในทีฆนิกายเป็นพระสูตรยาวเลยข้าพเจ้าเคยนำมาอ่านให้ท่านฟังด้วยเจาะจงมาในหัวข้อนี้หมวดนี้ที่ว่าจะเป็นสิ่งทำให้บุคคล หรือใครที่ทำตามแล้วมีการพัฒนามีความเติบโตมีความดีเกิดขึ้นในชีวิตได้ชื่อว่าเวปุลธรรมต้นใจหัวข้อที่เรียกว่าอย่างนี้เวปุลธรรมมาในพระสูตรที่ชื่อว่ามหัตตสูตรหมายถึงการบรรลุความเป็นใหญ่การที่จะเจริญเติบโตดีมีขึ้นได้ไม่ว่าจะจากกระว่ายก็หรือหายครองเรือนจะให้ครอบครัวดีมีได้จะให้การเงินการงานพัฒนาขึ้นดีได้จะให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีได้หรือว่าเป็นบุคคลที่มาในทางที่จะบรรลุธรรมต้องการการพัฒนาการเติบโตในทางด้านจิตใจก็ใช้ได้เหมือนกันท่านผู้ฟังหัวข้อที่ว่าเวปุลธรรม6ประการนั้นมีรายละเอียดดังนี้ในข้อแรกท่านบอกว่าเป็นผู้ที่มากด้วยความสว่างแห่งญาณคือมีปัญญามีการพัฒนาในเรื่องปัญญาในการที่จะอย่างรู้ในการที่จะเห็นแง่มุมต่างๆมีความละเอียดละออมีดวงตาที่จะเห็นถ้าเราพัฒนาดวงตาในข้อนี้เราสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ก่อนนี้นะทุกฝั่งก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของพ่อค้าที่ต้องมีดวงตาดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3ดวงตาของพ่อค้าที่จะทำการงานการค้าขายเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองให้ดีขึ้นได้ในหัวข้อของเวปุลธรรมข้อแรกก็หมายถึงดวงตาในข้อนี้ในการทำการงานในการที่จะรู้จักหมุนเวียนสินค้าอันไหนขายดีขายได้ในการที่จะรู้จักมีเพื่อนที่จะให้ข้อมูลเป็นที่พึ่งในคราวมีภัยต่างๆส่วนถ้าเป็นนักบวชท่านผู้ฟังในความที่ว่ามีดวงตาเนี่ยก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆพาลงไปแยกออกแม้แต่อะไรที่เราเห็นเนียนๆนุ่มๆเช่นสมาธิเห็นไหมความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นนี่ต้องมีดวงตาต้องมีความรู้นั่นหมายถึงปัญญาในการที่จะเห็นในข้อแรกซึ่งจะเจริญจึงจะพัฒนาได้ตัวอย่างเช่นเวลาคนที่นั่งสมาธิภาวนาเนี่ยนะแล้วก็มีนิวรณ์เนี่ยโอ้ปวดขามากหรือมีความฟุ้งซ่านโอ้มันคิดนึกเยอะแยะเอาด้วยข้อแรกดวงตาคือปัญญาคุณต้องเห็นว่าโอ้เนี่ยมันไม่เที่ยงนะเนี่ยปวดขาเนี่ยมันไม่เที่ยงหรือความคิดนึกมากมายเนี่ยมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็ไม่ควรจะถือละแต่ว่าจะไม่เห็นนะคือจะเพลินไปตามความฟุ้งซ่านนั้นจะเพลินไปตามความปวดนั้นก็เพราะไม่มีสติไงถ้ามีสติก็จะไม่เพลินไปตามความปวดนั้นก็จะไม่เพลินไปตามความฟุ้งซ่านนั้นพอไม่เพลินไปไม่ตามไปดวงตาเนี่ยแหละตรงนี้แหละมันถึงจะเกิดขึ้นได้ว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะเนี่ยไม่เที่ยงแล้วจะเอาอะไรไว้ไม่เอาละวางทิ้งเสียความฟุ้งซ่านก็ละไปได้อาการปวดเวทนาต่างๆก็ไม่ครอบงำจิตได้เพราะฉะนั้นด้วยปัญญาแบบนี้ตัวฝังจะเริ่มแน่นอนรุ่งเรืองแน่นอนเป็นความเติบโตเป็นความพัฒนาในข้อแรกเกิดขึ้นได้แน่คือให้เป็นผู้ที่มีความสว่างแห่งญาณมีดวงตามีปัญญาแต่มาในข้อที่สองดูฟังท่านยกหัวข้อในการที่มีความเพียรในการประกอบท่านดูฟังได้ฟังช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่มีการอธิบายถึงเรื่องของความเพียรในการประกอบก็คือพยายามใส่ความเพียรลงไปในสิ่งที่เราต้องการจะทำนั้นโดยการใส่ฉันทะความพอใจความเพียรความอุตสาหะความกมักขม้นความไม่ถอยหลังการปรารภความเพียรอย่างแรงกล้าเหมือนกับคนที่เขามีไฟไหม้ศีรษะไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เขาจะใส่ความเพียรแบบเนี้ยลงไปในการดับไฟเช่นเดียวกันเราจะใส่ความเพียรแบบเนี้ยลงไปในการทำงานที่คุณจะประกอบกับอะไรถ้าคุณเป็นพ่อค้าเอาในการตรวจตราดูสินค้าในการติดต่อผู้คนในการทำการตลาดในการดูแลเรื่องการส่งของใส่ความเพียรลงไปในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งกระบวนการ หรือถ้าเป็นนักบวชผู้ที่ต้องการจะบรรลุธรรมเป็นฆราวาสก็ตามเอางั้นใส่ความเพียรในการประกอบนี้ไปในเรื่องของศีลไปในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติต่างๆในการประกอบความเพียรลงไปข้อนี้ต้องสม่ำเสมอนะทุกฝั่งคุณไม่ใช่บอกว่าโอ้เดือนนี้ฉันทำเต็มที่เลยพอเดือนถัดมาโอ้ยหมดไฟแล้วขี้เกียจต่อผัดวันประกันพุ่งอยู่เรื่อยมันไม่ติดต่อไงทุกฝั่งมันประกอบเข้ากันไม่ได้มันไม่ติดกันไม่ได้ต้องให้มันติดกันต้องให้มันประกอบกันอยู่ให้ได้ความเพียรในข้อที่สองนี่จึงมีความสำคัญในการที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเจริญมีความสำเร็จมีการพัฒนามีความดีขึ้นมาได้แต่มาในข้อที่สามนั้นคือการที่มีใจยินดีมีปราโมทย์มีความบันเทิงใจมีความปลาปลื้มใจอยู่เสมอนะหมายความว่าแทนที่เราคิดว่าฉันทำให้สำเร็จก่อนนะฉันถึงจะค่อยมีความสุขเช่นปีนี้คุณต้องทำเป้าเท่าไหร่ทำยอดเท่าไหร่อ่ะสถานการณ์เป็นแบบนี้ทำยอด1,000,000 บาทลดให้แล้วกันเหลือ500,000พอโอ้ยทำยอดตามเป้าถ้าต้องทำยอดแล้วต้องได้ยอดนั้นก่อนต้องปลายปีก่อนฉันถึงจะมีความสุขได้โถเราอยู่ตอนนี้มันก็ทุกข์ใจสิหรือว่าคนจะลดน้ำหนักเอ้าฉันต้องลดน้ำหนักให้ได้10 โลภายในปีนี้โอ้ยจะต้องไปรอปลายปีถึงจะค่อยมามีความสุขถึงจะค่อยมาได้ตามเป้าไม่เลยทุกฝั่งเราควรจะมีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วทำไปยังมีความสุขนะเพราะฉะนั้นในการที่ว่าให้เป็นผู้มากด้วยความบันเทิงใจมีปีติมีปราโมทย์มีความปลาบปลื้มใจอยู่เสมอเนี่ยคือการที่เราจะต้องรู้จักรักษาจิตไม่ให้มันพุ่งไปทางกามที่เราคิดว่าเราจะต้องได้ในภายภาคหน้าหรือถ้าคนที่ต้องการบรรลุธรรมปฏิบัติธรรมโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะบรรลุสักทีเมื่อไหร่ฉันจะบรรลุสักทีโอ้ยมันก็ไม่ได้เรื่องแล้วอยู่ปัจจุบันก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยต้องทรงคงที่ให้อยู่ในความสุขอยู่ในความดีได้ในปัจจุบันนี้แหละซึ่งในข้อนี้ก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องของอิทธิบาท4ในความที่ว่าไม่ให้ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกตั้งแต่ที่ทำอยู่วันนี้แหละเดี๋ยวนี้คุณก็ต้องสร้างเหตุจากในข้อที่2ที่ผ่านมาในการทำความเพียรประกอบเอาไว้เช่นคนที่ต้องการลดน้ำหนักวันนี้คุณทำอะไรอ่ะคุณออกกำลังกายไหมคุณมีแคลอรี่เดฟิซิตไหมคือกินน้อยกว่าที่มันจะใช้เผาผลาญไหมจะบอกว่ารู้จักทำดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้อาหารทุกคำที่เข้าปากทุกย่างก้าวที่เดินทุกแขนขามือไม้ที่ขยับไปโอ้คุณมีความสำเร็จเลยคุณแฮปปี้ได้เดี๋ยวนี้เลยโดยที่ไม่ต้องมารอว่าปลายปีก่อนนะฉันถึงจะค่อยมีความสุขเพราะว่าลดน้ำหนักได้ไม่ต้องเลยเดี๋ยวนี้คุณทำอะไรถ้าเราทำด้วยความสุขณปัจจุบันนี้จิตใจของเราในหวังมันจะสูงเลยด้วยจิตใจที่มีความดีมีความระงับมีความสูงมีความสุขมีสมาธิอยู่ในภายในบางทีมันอาจจะคิดขั้นตอนแผนการแบบใดแบบใดออกมาได้การพัฒนาดวงจะเกิดขึ้นเลยเปรียบเทียบส่วนทางนะเช่นเดี๋ยวบอกว่าเราจะต้องรอให้ปลายปีก่อนได้ย่อยก่อนลดน้ำหนักได้ก่อนจนถึงจะค่อยไปมีความสุขเนี่ยปัจจุบันมันจะคุมเครือหมุนหมองเศร้าหมองมันจะตึงๆอ่ะไม่ได้สักทีทำไมเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะได้ไอการกระทำนะปัจจุบันมันก็ไม่ได้ทำเต็ม 100% ประวัติจิตใจที่มันแบบว่าหมุนหมองเศร้าหมองละแล้วแถมด้วยความที่ทำไม่ได้100%ความคิดอ่านในการพัฒนาอะไรที่จะมีไอเดียใหม่ๆวิธีการใหม่ๆก็ไม่ปรากฏหาไม่เจอกิเลสคือความเศร้าหมองนั่นก็รุมเร้ากัดกินที่จิตใจพอถึงเวลาที่ตั้งเอาไว้ปลายปีเป็นต้นไม่ได้นี่ยิ่งทุกข์คูณ2คิดอีกทีหนึ่งก็คูณ3คิดอีกทีหนึ่งก็คูณ4เข้าไปโอ้มันยิ่งจะมีแต่ความเศร้าหมองไม่พัฒนาต่ำตมต่ำต้อยลงไปในที่นี้เราจึงควรตั้งจิตไว้ให้มีความปราโมทย์มีความบันเทิงใจมีความเบิกบานใจอยู่เสมอที่นี่เดี๋ยวนี้จิตใจเราจะดีพัฒนาไปได้ข้างหน้า แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนแฮปปี้โกลักกี้อยู่เสมอไม่ได้จะคิดถึงภัยอันตรายอะไรก็ไม่ใช่นะเพราะว่าในข้อที่4ท่านฟังท่านป้องกันไว้แล้วนั่นคือความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายคือความที่ไม่ยินดีในอกุศลธรรมนั่นเองความที่ไม่ยินดีในอกุศลธรรมหมายความว่าถ้ามีกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่รับเอาไว้จะไม่เก็บเอาไว้จะพยายามที่จะไถ่ถอนออกพยายามที่จะกำจัดออกเปรียบเทียบส่วนต่างนะดูฟังความที่แบบว่าไม่พอเนี่ยต้องแสวงหาต้องได้หรือต้องไม่ได้เนี่ยนะมันจะตรงข้ามกันกับคำว่าสันโดษสันโดษเนี่ยก็คือมีอะไรก็ยินดีพอใจไปหมดโอเคได้ไม่มีปัญหาไม่มีก็ไม่มีปัญหาโอเคได้นี่ลักษณะของสันโดษใช่ไหมซึ่งบางครั้งบางคราวก็เอาไปใช้ในความหมายที่เป็นในทางลบล่ะแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสันโดษเนี่ยเป็นความหมายที่ดีที่ว่าคุณได้อะไรมาคุณก็ยินดีตามมีตามได้นะได้อาหารแบบนี้ก็โอเคได้จีวรผ้าแบบนี้ก็ไม่ว่าให้ทำงานตำแหน่งนี้ก็ไม่มีปัญหาทำได้ความสันโดษเนี่ยมันดีใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเอาความสันโดษเนี่ยไปใช้กับอกุศลธรรมอันนี้จะเริ่มไม่ดีนะเพราะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นก็โอเคอกุศลธรรมเกิดไม่เป็นไรเฮ้ยมันไม่ค่อยถูกใช่ป่ะเพราะว่าเราควรจะต้องไถ่ถอนออกกำจัดมันทิ้งไปแล้วถ้าอกุศลธรรมก็เพิ่มมาอีกเพราะนั้นด่าว่ามานี่ไม่ใช่อกุศลธรรมของเรานะด่าว่ามานี่เป็นอกุศลธรรมของเขาทีนี้เราโกรธหรือเราจะด่าว่าต่อการที่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนั่นคือความโกรธในภายในเราก็โอเคอยู่กับมันได้อยู่กับมันได้นี่คือเก็บมันเอาไว้ไงเก็บไว้มันเป็นการเก็บกดนะการสันโดษด้วยอกุศลธรรมนั่นคือการเก็บกดเลยการเก็บกดเลยในที่นี้ท่านจึงบอกว่าไม่สันโดษด้วยอกุศลธรรมก็คือหมายความว่าไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมด้วยเหมือนกันอย่าเพิ่งงงนะอย่าเพิ่งงงเพราะว่าความสันโดษคือความที่ว่าพอใจตามมีตามได้ไม่ได้จะแสวงหาใหม่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้จะไม่พอใจว่าไม่ได้หรือจะไม่พอใจว่าต้องได้มันสองทางไงไม่พอใจว่าฉันจะต้องไปหาใหม่ในขณะเดียวกันไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่พอใจว่าไม่ได้คือมียังไงก็อยู่กับมันอย่างนั้นได้นี่คือสันโดษใช่ป่ะทีนี้พอไม่สันโดษไม่สันโดษด้วยอะไรถ้าไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมก็ต้องแสวงหากุศลธรรมไงถ้าไม่สันโดษด้วยอกุศลธรรมก็ต้องพยายามกำจัดอกุศลธรรมออกไปไงคือไม่สันโดษด้วยทั้งอกุศลไม่สันโดษด้วยทั้งกุศลความหมายนั้นกลับออกมาดีตามรูปแบบของการใช้ศัพท์ตั้งแต่เริ่มเดิมมาถ้าเราจะเปรียบเทียบกับภาษาไทยอย่างเช่นว่าดูถูกอย่างเงี้ยดูถูกเนี่ยมันความหมายไม่ดีใช่ไหมเพราะเหมือนกับว่าไปลดคุณค่าของเขาทำให้เขาแบบว่าที่จริงๆดีอยู่กับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่คือความหมายว่าดูถูกแต่คำว่าดูผิดก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นความหมายดีเหมือนกันดูผิดก็คือแบบเข้าใจผิดนั่นเองแบบเห็นผิดไปดูผิดไปอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งดูถูกและดูผิดเนี่ยมันนั่นเป็นความหมายที่ไม่ดีเอาเปรียบเทียบกลับมาในคำว่าสันโดษสันโดษในข้าวของเครื่องใช้ดีพอสันโดษในอกุศลกลับไม่ดีพอไม่สันโดษในกุศลกลับดีไม่สันโดษในอกุศลก็ดีด้วยนี่คือเป็นลักษณะการใช้คำที่มีมาในรูปแบบของภาษานั่นแหละทุกฝ่ายแต่ประเด็นที่สำคัญในข้อนี้ก็คือว่าคุณไม่ได้หยุดอยู่นิ่งด้วยความยินดีในสิ่งดีๆอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในตัวเราเช่นถ้าเรามีปัญญาเราคิดว่าโอ้ปัญญาแค่นี้ดีแล้วล่ะอย่าเป็นอย่างนั้นไงพัฒนาขึ้นไปอีกอย่าคิดว่ามันมีดีมาได้แล้วก็ดีแล้วพอละหยุดอยู่แค่นี้อย่าคิดอย่างนั้นหรือถ้ามีอกุศลธรรมมาเกิดขึ้นแล้วเราก็อย่า เอามันเอาไว้กำจัดทิ้งไปความที่ไม่สันโดษในข้อนี้จึงมีความหมายที่ดีขึ้นมาเพราะมีการพัฒนาเลื่อนขึ้นไปแล้วความสันโดษก็ไม่ได้จะมีความหมายในทางลบเพราะว่านั้นเอาไปใช้กับสิ่งของเข้าของใช้กับสิ่งของเข้าของได้อย่างถูกความหมายก็เป็นความหมายที่ดีขึ้นมาแล้วที่สำคัญเลยนะทุกฟังอีกอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ได้อยู่ในข้อนี้คือเรื่องของที่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาที่พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าเวลามีสิ่งอะไรดีๆเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีสุขเวทนาเกิดขึ้นนะแต่หมายความว่ากุศลธรรมเช่นปัญญาเช่นศีลในขณะที่อาจจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นว่ามีคนมาด่ามาว่าในการที่ว่าคุณไม่โกงคุณไม่ช่วยเขาเราไม่โกงเราไม่ได้ช่วยทำผิดเนี่ยเราก็มีศีลนี่นะแต่การถูกด่าถูกว่าเนี่ยมันเป็นผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ผ่านมาทางหูเนี่ยจะไม่ให้เกิดความทุกข์มันก็เลี่ยงได้ยากเพราะลักษณะของผัสสะมันเป็นมาแบบนั้นใช้ยุทธคุณป้องกันเป็นคิดเป็นพิจารณาถูกเวทนามันก็จะเกิดเบาบางหรือแทบจะไม่เกิดเลยในคำด่าคำว่านั้นในเวทนาที่จะเกิดหรือไม่เกิดในจิตใจของเราแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นผัสสะลักษณะที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ถูกด่าถูกว่าเนี่ยเป็นทุกข์แน่นอนไม่มากก็น้อยเป็นทุกข์แล้วแต่ความดีคือศีลกุศลธรรมเนี่ยมันมีอยู่ไงมันมีอยู่ไม่พอด้วยเพียงแค่เรื่องของศีลละเอาพยายามทำยังไงถ้าความดีมีอยู่ในเราเรื่องของศีลนั้นพยายามจะขยายความดีที่มีอยู่ในเราไปให้คนอื่นได้ไหมเอาชักชวนเขาในการที่ไม่ทำผิดด้วยอ่ะในข้อที่สี่งั้นก็อย่าทำผิดเลยเรามาทำถูกร่วมกันแล้วกันนะพยายามทำความดีโดยการไม่สันโดษในกุศลธรรมความดีก็พัฒนาไปได้สมาธิอีกก็เหมือนกันอ่ะคนที่เพียรภาวนาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะบรรลุผลในขั้นสูงจนถึงนิพพานขึ้นไปเอาสมาธิโอ้จิตใจสบายเหลือเกินเอาอย่าพอใจหยุดอยู่แต่เพียงเท่านั้นแต่นั้นคือมันสันโดษในกุศลธรรมแต่เราต้องไม่สันโดษในกุศลธรรมนั่นเองพอเราไม่หยุดอยู่นิ่งไม่สำคัญว่าสิ่งนี้เท่านั้นเนี่ยเป็นที่สุดแล้วเราก็จะมีการพัฒนาต่อไปได้นั่นคือข้อที่สี่ส่วนในข้อที่ห้าผู้ฟังคือการที่ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายมีกุศลธรรมอันไหนที่เรายังจะไม่ได้เคยทำที่เรายังไม่ได้เคยปฏิบัติมันเปรียบเทียบไว้เหมือนกับม้าหรือว่าโคที่ว่าถ้าม้าหรือโคตัวอื่นเขาไม่รับภาระในการแบกในการดึงในการลากฉันจะรับฉันจะแบกฉันจะดึงฉันจะลากเปรียบเหมือนกับว่ากองเกวียนแล้วเขาก็เอาโค3-4ตัวผูกไว้ลากไปหรือว่ารถม้าเอาม้า4-5ตัวผูกล่ามกับรถเอาไว้ลากไปในฝูงที่มันอยู่ด้วยกันที่ทำหน้าที่ลากเข็นเนี่ยบางตัวจะบอกโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่รับภาระมันเหนื่อยมันหนักบางตัวในกลุ่มนั้นถ้ามีความคิดอย่างนี้แต่มีตัวหนึ่งที่ไม่แคร์ว่าตัวอื่นในกลุ่มเขาจะเป็นยังไงตัวนี้ทำไมไม่รับภาระจะไปด่ามันว่ามันไม่อะฉันทำของฉันฉันไม่ทอดทุระคำว่าไม่ทอดทุระนี่คือภาระตรงนี้คือการงานที่อยู่เฉพาะหน้าไม่ทำไม่เอาไม่สนใจไม่แยแสความดีไม่ทำไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเขาให้ทำเขาให้ปฏิบัติมันเป็นสิ่งดีงามนั่นเป็นข้อดีนะก็ทำเข้าปฏิบัติโดยไม่ได้แก่บางคนหนึ่งก็จะทำเข้าจะปฏิบัติหรือไม่ยังไงการที่เรารู้จักไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนี่แหละจะทำให้กุศลธรรมอย่างอื่นๆที่มันยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาได้นี่คือในข้อที่ห้าส่วนข้อที่หกทุกฝั่งข้อสุดท้ายท่านพูดถึงความพยายามให้ยิ่งขึ้นไปคือพิจารณาดูว่าวันนี้เราทำอะไรนะวันนี้เราทำอะไรเพื่อที่จะให้วันพรุ่งนี้เนี่ยมันดีขึ้นวันนี้เราทำอะไรอยู่เพื่อให้สิ่งต่างๆที่มันยังไม่ดีให้มันดีขึ้น ในข้อนี้ก็หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดแล้วนั่นน่ะ1 2 3 4 5เนี่ยทำเพิ่มขึ้นไปอีกทำยังไงให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันดีเพิ่มขึ้นไปอีกการที่ทำให้มันดีเพิ่มขึ้นไปอีกคือการพัฒนามันก็เป็นลักษณะของวิมังสาเนี่ยนะทุกฝั่งเป็นการพัฒนาในสิ่งต่างๆที่ว่าไปแล้วนั้นเอาข้อความบันเทิงใจความรื่นรมย์ใจทำยังไงถึงจะให้มันทรงอยู่ได้ในทุกสภาวะหรือในความสันโดษหรือบางครั้งบางคราวมันยังเดินมีความสันโดษจากเรื่องปัจจัยสี่มันขยายกันไปถึงเรื่องกุศลธรรมภายในไอ้มันไม่ดีฮะจะหยุดยังไงให้ความสันโดษอยู่แค่เรื่องปัจจัยสี่แต่เรื่องในจิตใจภายในนั้นไม่สันโดษละพยายามให้มากขึ้นไปในข้อที่6ที่ว่าถึงการพัฒนาทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปก็คือลักษณะเดียวกันกับวิมังสานั่นเองมีการพัฒนาในหัวข้อต่างๆทั้ง6ข้อนี้ทำฟังทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคือการเป็นผู้มากด้วยปัญญาอย่างรู้มีดวงตาสองนั่นคือการทำความเพียรในการประกอบกับสิ่งต่างๆที่เราต้องการทำให้สำเร็จนั้นสามนั่นคือการที่มีความเบิกบานใจมีความบันเทิงใจอยู่ในปัจจุบันเลยไม่ต้องรอให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาหรือสำเร็จข้อใดแล้วถึงจะค่อยมีความสุขและสุขในปัจจุบันเลยข้อที่สี่นั่นคือการไม่สันโดษในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแต่ขวนขวายหาเพิ่มความไม่สันโดษด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่กำจัดมันออกไปข้อที่ห้านั่นคือการไม่ทอทุระในกุศลธรรมทั้งหลายและข้อที่หกนั่นคือการทำความเพียรพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ยิ่งขึ้นไปก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีการพัฒนาเติบโตเจริญในเรื่องราวต่างๆได้ไม่ว่าจะทางการงานทางคารวะหรือว่าในทางนักบวชหรือผู้ที่จะแสวงหาการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ก็ใช่หลักการนี้ทีนี้นี่คือส่วนที่ดีสิ่งที่จะมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นส่วนต่างด้วยก็คือเรื่องของอภิฐาน6เหมือนสักครู่นี้คือเวปุลธรรม6อย่างคือการพัฒนาทำดีให้มีขึ้นใช่ไหมโดยทำ6ประการนั้นต่อมาก็เป็นหัวข้อทำ6อย่างเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหดันทำความชิบหายทำความไม่ดีหนักมากอภิธาน6ตรงฝั่งข้อมูลนี้ก็มาในอังคุตตรนิกายในข้อใกล้ๆกันนี่แหละเมื่อสักครู่เนี่ยมาในข้อที่351ในอภิธาน6เนี่ยมาในข้อ365ก็ใกล้ๆกันแต่ความหมายนี่คนละขั้วเลยอภิธาน6นั่นคือความผิดพลาดอย่างหนักความแบบบาปที่เป็นมหันต์ความยิ่งยวดในความชั่วความเลวมันมีอยู่ในอภิธาน6นี่นะโดยใน5ข้อแรกหมายถึงอนันตริยกรรม5อนันตริยกรรมคือกรรมที่มันทำแล้วหนักมากในฝ่ายบาปซึ่งถ้าพูดตรงนี้เราก็ต้องยกสิ่งที่มาเทียบเคียงคืออนันตริยกรรมในฝ่ายบุญก็มีเดี๋ยวก็ว่ากันเรื่องของอภิธานที่ว่ากรรมอันยิ่งยวดกรรมอันหนักที่ว่าถ้าจะให้ผลไอ้พวกนี้มันจะให้ผลก่อนแล้วเวลาให้ผลก่อนมันก็จะแรงด้วย5ข้อแรกคืออนันตริยกรรมยังมีข้อที่6ต่ออีกทบทวน5ข้อแรกก่อนว่าอนันตริยกรรมนี่คืออะไรคือการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแล้วก็ทำสงฆ์ให้แตกกันข้อนี้เป็นอนันตริยกรรมอุปกรณ์นี้ค่อนข้างชัดเจนในการฆ่านั้นก็หมายเอาอยู่สองอย่างคือส่วนที่ลงมือเองหรือว่าส่วนที่สั่งคนอื่นให้ทำยกเคสยกตัวอย่างของพระเจ้าอาชาศัตรูนี้ก็ได้จะลงมือฆ่าบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารจะลงมือเนี่ยรู้สึกละอายเฮ้ยเขาไม่น่าไม่ควรจะต้องทำกันหน้าแบบนี้ฆ่าพ่อเนี่ยไม่ทำดีกว่าคือโดยการยุยงของพระเทวทัตไงก็จะปลงพระชนพระบิดาส่วนพระเทวทัตนี่ก็จะไปปลงพระชนพระพุทธเจ้าเทวทัตนี่ลงมือเองเลยไม่ได้จะเกรงกลัว มีหิริโอตตัปปะแต่เจ้าชายอาชาศัตรูตอนนั้นจะลงมือเองเนี่ยไม่เอาดีกว่าคือลงมือเองอยู่ก็จริงแต่แบบทำไม่ลงเนี่ยจนเขาจับได้นะว่ามีอาวุธเข้ามาเอาจะทำอย่างนี้เพื่ออะไรต้องการราชบัลลังก์ก็เอ้ยพระเจ้าพิมพิสารยกให้เลยยกให้เสร็จแล้วก็มาถูกยุยงต่อว่าเอ้ถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้อาจจะถูกชิงบัลลังก์คืนได้นะต้องจับต้องฆ่าชาวชายอาชาศัตรูที่ขึ้นมาเป็นพระราชาแล้วคิดว่าเออฉันก็ได้ตำแหน่งแล้วก็จะลงมือทำก็ไม่อยากทำอีกสั่งคนให้ไปทำก็คิดว่ามันไม่ดีเอางี้สั่งให้ขังไว้ก็แล้วกันนี่ก็อดอาหารตายไปเองเนี่ยนะนี่คือลักษณะว่าสั่งให้ทำก็จะมีส่วนด้วยทีนี้ในข้อนี้จุดนี้แหละที่บางทำให้บางคนเนี่ยมีความคิดเข้าใจไปว่าโอ้พระอรหันต์กับพ่อแม่นี่เหมือนกันนะเนี่ยพ่อแม่นี่เป็นพระอรหันต์ในบ้านนี่ทำไมอ่ะเขาก็เพราะว่าฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์มีโทษเท่ากันไงก็จึงสรุปไปว่าอย่างนั้นอันนี้คือเจาะจงมาเฉพาะเรื่องโทษเนี่ยท่านฟังแต่คุณเนี่ยไม่เท่ากันแน่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยยังมีกิเลสอยู่ต่อให้เป็นพ่อแม่ของเราก็ตามหรือของใครก็ตามแต่พระอรหันต์เนี่ยไม่มีกิเลสแล้วแล้วบทเพียรชนะที่ท่านกำหนดได้บอกเอาไว้เกี่ยวกับพ่อแม่ก็คือเป็นผู้ที่ควรสักการะบูชาควรกราบไหว้ในเรือนใช้คำเนี่ยเหมือนกันอยู่กับพระอรหันต์แต่ต่างกันที่ว่าคุณเนี่ยไม่เท่ากันแน่อันนี้ท่านฟังได้จำแนกแจกแจงเห็นความต่างในข้อนี้ด้วยนี่คือเอาไฮไลท์ก็พอนะคือถ้าขยายความมากไปเนี่ยมันจะไม่พอเวลาใน5ข้อแรกเนี่ยคือการทำอนันตริยกรรมบ่งบอกไว้ตรงนี้แต่มาอีกในข้อที่6ที่ว่าจะเป็นกรรมหนักเพิ่มขึ้นมาจากอนันตริยกรรมก็คือการนับถือสิ่งที่มันถูกอยู่แล้วแต่นั้นกลับทิ้งไปเข้าใจว่ามันผิดในที่นี้ท่านเจาะจงมาเลยในเรื่องของศาสดาเช่นถ้าคุณนับถือศาสดาในศาสนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเอาสมณโคดมนี่แหละเป็นศาสดาละมันถูกอยู่ละแต่ดันไปนับถือศาสดาอื่นศาสนาอื่นละทิ้งศาสดานี้ศาสนานี้เสียโอ้อันนี้เป็นกรรมที่หนักนะเป็นความผิดสถานหนักมีแต่ที่จะมีความไม่ดีเกิดขึ้นแต่ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าไปสาปแช่งเขานั้นฟังแต่มันเป็นเหตุเป็นผลเราคือก็ไม่ได้ว่ายกย่องตัวเองดูถูกตำหนิคนอื่นแต่ว่าพูดกันตามเหตุผลทีนี้ก็ว่าตามเหตุผลมันเหตุผลของกิเลสหรือมันเหตุผลจริงๆกิเลสมันก็มีเหตุผลนะมันก็เอาความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลนั่นแหละมาด้วยข้ออ้างของกิเลสไงเรื่องนี้เราเห็นกันชัดเจนเยอะแยะทุกฝั่งในบ้านเมืองทุกวันนี้ทุกคนมีเหตุผลของทุกคนหมดอะเหตุผลบางอย่างมันก็ฟังขึ้นเหตุผลบางอย่างมันก็ฟังไม่ขึ้นไอ้ที่ฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นนี่เพราะอะไรก็เพราะความอยากของตัวเองความอยากมันก็คือกิเลสนั่นแหละอยากมากเหตุผลมันก็ฟังขึ้นอยากน้อยเหตุผลที่ฟังดูดีมันก็ไม่ขึ้นหรือว่าไอ้ที่อยากมากเอาเหตุผลที่มันฟังไม่เข้าท่ามาพูดให้มันขึ้นมาบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าอยากแล้วมันจะได้หมดทุกอย่างแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของเขาประเด็นคือถ้าเหตุผลที่ประกอบด้วยกิเลสสิ่งนั้นเหตุผลนั้นที่ดีนั้นก็มีกิเลสเชื่อแต่ถ้าเหตุผลนั้นไม่ประกอบด้วยกิเลสเหตุผลนั้นมันก็ดีไงไม่ประกอบด้วยกิเลสไม่มีความเศร้าหมองนั่นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่มีกิเลสแล้วพอท่านไม่มีกิเลสท่านยกเหตุผลขึ้นเหตุผลที่ไม่ประกอบด้วยกิเลสมันดีเหตุผลของคนอื่นที่ประกอบด้วยกิเลสต่อให้มันฟังดูเป็นเหตุเป็นผลมันก็คือไม่ดีนั่นแหละเพราะกิเลสที่มันประกอบกันเอาไว้เราจึงต้องคิดดูถึงเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นหลักว่าถ้ามีกิเลสประกอบนั่นคือไม่ดีถ้าไม่มีกิเลสประกอบนั่นคือดีถ้าเราเปรียบเทียบมาในชีวิตประจำวันของเรานะทุกฝั่งเช่นคุณทำงานบริษัทเนี่ยบริษัทเนี่ยคุณทำงานอยู่ตอนแรกก็ว่าดีเพราะต่อมารู้สึกมันไม่ดีพอรู้สึกไม่ดีแล้วก็เลยอยากจะเปลี่ยนบริษัทพอย้ายไปบริษัทอื่นแล้วโอ้บริษัทอื่นนั่นแย่กว่าอีก โอ้บริษัทที่จากมานั้นมันดีเนี่ยคุณยังค่อยมารู้สึกภายหลังไอ้ความที่ว่าคุณสละสิ่งที่ดีๆมาแล้วเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วนั้นไปหาสิ่งที่มันแย่กว่าเหลาซี่กว่าไม่ดียิ่งขึ้นไปกว่ามันก็จึงเป็นความตกต่ำเป็นโทษเรื่องการย้ายบริษัทนี่คือยกเปรียบเทียบเฉยๆนะไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นมันจะจริงเช่นว่าบางคนทำงานในออฟฟิศมีเงินเดือนเออคิดว่าจะทำธุรกิจตัวเองมันน่าจะดีโอ้ยทำงานรับเงินได้ไม่ดีจึงลาออกมาทำงานเองก็พบว่าลำบากยิ่งกว่าเก่าอีกเราก็เลยจะคิดว่าโอ้ยทำงานรับเงินเดือนมันดีอยู่แล้วเราตกอยู่ในฐานะอันหนักแล้วผิดพลาดสถานะอันนี้เข้าใจผิดนะเพราะมันเป็นเรื่องกามทั้งนั้นเลยไม่ใช่ท่านเจาะจงเอาลงมาเฉพาะในเรื่องการนับถือศาสดาในศาสนาการนับถือศาสนาที่มันดีอยู่แล้วมีความเลื่อมใสในศาสดาที่ไม่มีกิเลสอยู่แล้วดันไปนับถือศาสนาอื่นที่ศาสดานั้นยังมีกิเลสประกาศคำสอนนั้นศาสนานั้นศาสนาที่เราคำสอนฟังส่วนดีมีแน่แต่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์มันหาไม่ได้ไงเพราะมันไม่บริสุทธิ์สะอาดด้วยการปราศจากกิเลสมีกิเลสอยู่มันก็เศร้าหมองอยู่นั่นเองพวกอย่างนี้ทุกฝั่งเป็นลักษณะของสิ่งที่แย่เลยเป็นความผิดสถานหนักเลยเป็นความพลาดใหญ่หลวงแบบแก้ไม่ได้เลยกรณีของอนันตริยกรรมเนี่ยคุณจะสมาทานศีลขึ้นมาใหม่มันก็ไม่ติดแล้วคือจิตใจมันเศร้าหมองไปแล้วก็ต้องไปรับโทษในอเวจีมหานรกก่อนหรือไม่ก็เป็นระยะเวลานานมากที่ว่ากรรมข้อนี้มันจะให้ผลจนหมดสิ้นไปเช่นเดียวกันกับเรื่องของศรัทธาคนเนี่ยพอศรัทธามันหมดแล้วเนี่ยนะคุณไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วอะไม่ศรัทธาในคำสอนนี้แล้วอะไม่ศรัทธาในครูบาอาจารย์องค์นี้แล้วอะนั่นคือในพระพุทธประธรรมประสงค์นี่คือหมดไปหมดเลยนะคือถ้าหมดอันหนึ่งหรือสองอันอีกหนึ่งอันหรือสองอันนั้นยังเหลือเนี่ยมันยังดีคือยังไม่ไพร่ไปทางอื่นเสียแล้วหนีไปแต่ถ้าหมดสามอันเลยเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเก้าอี้สามขาเนี่ยมันหักหมดมันตั้งอยู่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้จะสร้างวันเดียวแล้วมันก็ได้เลยมันต้องค่อยบ่มฟักพอหมดไปทั้งสามอย่างเลยการที่ว่าจะกลับมาอีกมันก็ต้องใช้เวลายาวนานมากยากมากจึงเป็นฐานะที่ไม่ดีทีนี้ในเมื่อพูดถึงอนันตริยกรรม5ฝ่ายลบนั่นคือการฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นก็ต้องมาชี้แจงถึงอนันตริยกรรมฝ่ายบวกด้วยอนันตริยกรรมฝ่ายบวกตามนัยยะของคำอธิบายทุกฝั่งครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านอธิบายไว้ก็หมายถึงฌานสี่นั่นเองเปรียบเทียบกันนะกรรมหนักที่เป็นลบ5อย่างกรรมหนักที่เป็นบวก4อย่างกรรมหนักที่เป็นลบ5อย่างนั้นคือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงฆ์ให้แตกกันส่วนกรรมหนักฝ่ายบวกคือทำแล้วเนี่ยโอ้โหมันได้ผลดีมากยาวนานมากเห็นผลทั้งในปัจจุบันต่อมาและต่อมาอีกนั่นคือฌานทั้ง4นั่นเองฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ทำไมครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้เพราะมันคู่ตรงข้ามกันจริงๆท่านผู้ฟังถ้าข้าพ่อข้าแม่เป็นต้นคุณไปตกนู่นเลยอเวจีมหานรกต่ำที่สุดของในวัฏสงสารถ้าคุณปฏิบัติฌานสมาธิจริงๆแล้วถ้าจะพูดก็คืออนันตริยกรรมฝ่ายบวกเนี่ยมันต้องมี8นะขึ้นไปจนถึงฌาน8นู่นเลยเอาสูงสุดเลยเนี่ยคุณไปขั้นอรูปพรหมชั้นสูงอยู่ที่นั่นนานมากนานในความเป็นพรหมใช่ไหมอรูปพรหมส่วนทำความผิดความไม่ดีเป็นบาปไปตกนรกก็อยู่ข้างล่างเนี่ยนานมากแต่ว่าสภาวะคนละแบบนะอยู่ในอเวจีมหานรกนานมากเนี่ยได้รับทุกตลอดนานมากหาช่องว่างที่จะไม่มีไฟตรงไหนไม่มีเลยกูจึงเรียกว่าอเวจีคือไม่มีระหว่างเป็นความทุกข์ไม่มีความสุขระหว่างเลยแต่อยู่ที่ชั้นพรหมเนี่ยก็ไม่มีระหว่างเหมือนกัน ความสุขนี่มีตลอดไม่มีความทุกข์ในระหว่างเลยจนพวกเวหาปลพรหมเป็นต้นได้ฌานสมาธิมันก็ไปอยู่ตรงนั้นมันคนละขั้วกันเลยขั้วตรงข้ามในสถานที่อยู่บนล่างที่จะเต็มไปด้วยความสุขหรือความทุกข์ต่างกันแต่ที่น่าแปลกคือมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันหนักเหมือนกันคือยาวนานเหมือนกันความยาวนานของพวกเวหาปลพรหมเนี่ยบางทีคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าสร้างโลกเพราะว่าอยู่ยาวนานจนข้ามที่ว่าโลกแตกขึ้นมาอยู่ยาวนานจนกระทั่งว่าโลกมันเกิดขึ้นมาอยู่ยาวนานจากชั้นที่ว่าไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยจนกระทั่งมีคนมาอยู่ด้วยบ้างจึงคิดว่าตนเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทั้งสร้างมนุษย์ทั้งสร้างโลกทั้งสร้างสิ่งต่างๆนานมากแบบนี้จนกระทั่งเข้าใจผิดไปส่วนเวจีมหานรกนี่อยู่ข้างล่างนานจนเหมือนกับเป็นพระพุทธรูปเลยนะนิ่งๆเลยแต่นิ่งๆนี่คือได้รับทุกข์อยู่ตลอดได้รับทุกข์อยู่ตลอดด้วยเหตุก้อนนี้แหละท่านฟังครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนจึงอธิบายถึงอนันตริยกรรมฝ่ายบวกเอามาเทียบเคียงเอาไว้ด้วยว่ามันหนักหน่วงเหมือนกันโดยอนันตริยกรรมฝ่ายบวกคือฌาน1ถึงฌาน4ยกเป็นเบื้องต้นหนักหน่วงในความที่ว่าได้ผลดีระยะเวลายาวนานความสุขเหนือกว่าประณีตกว่าส่วนการฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นนี่ก็หนักหน่วงในความที่ว่าได้รับความทุกข์ยาวนานต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรายกเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างนะท่านฟังความรู้ของเราเนี่ยจะกว้างขวางในช่วงใต้ร่มโพธิบทก็จะเป็นอย่างไรท่านฟังนำหัวข้อเรื่องราวต่างๆอย่างใดอย่างหนึ่งยกขึ้นมาแล้วดูซิว่ามีอะไรที่เราจะขยายความเปรียบเทียบกันต่อไปได้เชื่อมโยงกันต่อไปทั้งในทางขวางในทางลึกในทางบนในทางล่างดูมันหมดทุกทางเข้าใจให้ลึกซึ้งความรู้ของเราก็จะมีการพัฒนาทุกฝังนี่แหละเป็นลักษณะที่ว่าไม่สันโดษในกุศลธรรมไม่ทอดทิ้งภาระเพราะภาระในการศึกษามันมีอยู่คนหนึ่งก็ไม่ศึกษาไม่เป็นไรเราจะศึกษาไม่ใช่แค่ศึกษาหัวข้อนี้สันโดษด้วยเพียงนี้แต่ว่ามีอื่นก็เอาอีกด้วยไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมไม่สันโดษด้วยอกุศลธรรมด้วยโดยการที่อยู่ในร่มโพแม่บทของพระพุทธเจ้าดูฟังจะทำให้เรามีความเย็นในจิตใจได้แม่บททั้งหมดเนี่ยคือท่านเทศบอกไว้เหมือนกับต้นโพที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้เป็นร่มเงาเราอยู่ในร่มเงาตรงไหนเราคุยอยู่ในหัวข้อของธรรมะบางทีก็หยิบตรงนี้มาพูดอธิบายบางทีก็ทำความเข้าใจในส่วนต่างๆต่อไปด้านนี้บ้างด้านโน้นบ้างเราก็จะมีความเจริญมีการพัฒนามีปัญญาเดินตามทางไปสู่นิพพานได้ในช่วงของใต้ร่มปฏิบัตินั้นทุกฝั่งก็จะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร